就是那给咱娃娃姑，刚不刚聊没聊？头大地年纪，弟弟，我刚不买了伢个工资金啊，一岁金啊，十六岁金啊，就是阿头家不？阿杨你到门那地家也收的，我再找到阿江阿姐，这老么对没家不？杨你到门那地家也收的，再找到阿江阿姐，那老对新人家不？这里这里吃谁啊？为啥子那对伢呢？那老对新人家不？早晨要我一月的再来钱七八的姑娘 大雷， 大雷，姑啊，家里来木工十万你都几笔，谁姑爷那个包里好啥？ 谁姑爷那老大木好苦木木？ 嗯， 这个咯，大家喇叭的，好的，老干米云耶，修管修管的个基因，路里也谁他妈，大家进入你家的路呗，吹的路路，路的路路，撇的米家的。 嗯，大伯大伯， 大家爸来说，那老大大看木嘛木地来说的，对不对？ 好的 咧，咪咪咧是玩咧，谁帮忙不提笔咯？老家那边哈，大家进入是要搞那边咩？大家钱嘛，大家大家啦，得看到嘞。那是玩咧，谁帮忙不提笔咯？老家那边啊，超贵那边咩？大家宣传是要谁他妈听他那边的？等你阿平咯，路那弄到谁在看帮忙不提的路，表扬麻烦么？ 嗯，好好好，阿里。 嗯。 家里来木工十万耶，木水还可怜耶。 嗯。 牛姐的，你来招人来了，几笔了嘞？我们也是的嘛，但没得，大家只能越过。哥哥，别的吃不来呀，就那。 妈妈咯，爱的家里来木工十万耶，木水还可怜耶，牛姐的你来招人来了，比如过那边嘛，过去收木木耶。 好简单的。 哪里哈？这个咯，狗屎天嘛，大家进入家里呗。大明妹，狗么大呀？奶么么么？狗么进入奶？狗屎，我们么大奶？ 他屁股。 狗爷奶嘛，我的奶么？狗我的。 哦，狗把你表你大嘞？你么爸妈哪么来呀？把那狗爷？ 狗某某狗背里身上表你大么好乎？哥哥妹妹啊，没可怜的样呢，被弄吃被弄了。某某也拿来我，啥么当某就别吃了，是干么用？我们表情，表情么表也不，他们那么，么表情妹妹表呀，表个表呀。 这啰嗦，你某某哥哥为啥不跑呢？ 跑呢？给啥哦？哥就比到没地步么？得阿妈嘛。 我娘哩那是家里的苦哈，你莫那哥不话哦，不然他差一点都话来不耶。大妹哩，等你妹嘛，你莫哥哥去也能送我也没收到，就点对比他吧，哥对比他吧。你莫那哥欠你个，对比我还欠阿瓜了那么啊？哦。大妹妹，你莫困了吧嘞，哥爷，你莫困了吧嘞。 默默。 哥。 哥哥，你呢？默默呢？没回去吧？默默呢？回家去了。气得烂嘛，面一点包家也没不完没完不。 好吧嘞，哥爷，好吧嘞。干这嘛累活嘛，苗里哪里种家呀嘞？你莫再看没得看啥玩嘞，哥爷。哎，看啥嘞？为了哪里哈？哎呀，第八张脸是了，过年了，公交的呀你。 给，某某，第八张，问我吧你。说说啊，大家喇叭的老干米饼，我某某几比几牛你的，表别多好，老看米的，我倒慢慢的。啊，讲干说了，不都嘛就这么看慢慢。 你 ตายาหน้าตาเด็ดโลกมีเพียงกูจีบีมีมูตายาจีนุ่มนี่คือเราอยากเอามีมูยิ้มแต่ยังรอบุรีรำมูที่อาเก่าเนี่ยที่นี่ยานี่บีมีมูตัวใหญ่ที่รู้ยังรักมูด้วยมันรู้ด้วยกูนี่เนี่ยเต้นนานๆเนี่ยค่อยๆอ่ะเชี่ยเนี่ยคุยกันเนี่ยเชื่อตัวเยาว์ดีบ้างอ่ะดีมีอะไรจีบ้างสิสุดท้าย ฮะมาพูดนะเว้ยเฮ้ยโอเคเด้อโอเคนี่มาเก้ามุจ้าเลยอีกเว้ยนโมนี่ยาเลยลิเดี๋ยวจ้าก็รอต้นยามชิบุลบีเอาได้เว้ยเว้ยอ๋อโอเคอืมเมื่อตั้งแต่เดี๋ยวเลยจีบีเอาไว้เว้ยโทรศัพท์ลิทุกมีมาปีสามเบียวได้เนี่ยทำไมเลยไม่ซาเฮเลยไม่ซาเนี่ยสูเลยไม่อิฟูไปลูกเก่าเลยไม่ติดหูโทรมาเราตุ้มจะคุยตาจะคุยกันสิเดี๋ยวสูรอถ้าบ่โทรสิเดี๋ยวจะได้ช่วยมาช่วยได้ยาได้เว้ยเอริโจ ตาหัวเราชิบีเก็บบีบีอ่าแล้วตอนนี้ไม่กลิ่นไม่ชีโร่ช่วยมาหัวเลยตอนนี้เราเชียร์อุ้มเลยบีโร่เลยมีหัวเลยชิชินดีเลยชิเลชิชินดีเลยเลสซาดาโร่ไม่ชิชินโร่ทับบ่ตัวทับบ่ที่มาดิชิเลชิชินอุซาดีแล้วก็พี่มันขันไหนมาบุโดยิ้มยิ้มมาทาร์ลีตาชิ นี่นี่เด็ดดีละดีกว่าดีตัวเองดีกว่าดีโอเคโอเคสกัดเบี้ยวกางเล็กจากเว้ยแกอิงโมราเตบีตัวทุเล็กบีอุ่นอ่ะโอเคเด้อโอเคพ่อตบีซาลีลาลาไม่มีทินาเว้ตบีซิโอเล่พูดเสร็จแล้วตบีนี่มาโมฟูลูกกูก็ไปมาเลยพ่อมาชีเด็ดดีเลยจะทำอะไรตบีเอ๋ต้องทำอะไรสู้ยิ่งยามชีฟูลูกเบี้ยวเด็ดดีโอเคลาลาอิงโมมาตุ้งตัวเองจะสกัดเบี้ยวดีโอเคโอเค ตัวเหรอโอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย Sali itu anak lu lah. Mahu bapa. Oh, dah le. Sali ni aku macam agi mam leta jaro mana. Tapi aku kau ye. Eh, lo pakai le. Sali ya, tapi orang aku kau boti cene. Oh, kau ale kau kau ye. Sali dia aku lu deh lu lah lu. Lu le Sali, lu le. Miba tapi aku tu thaja lu. Kuro yure lu ma pisi je. Biro. Salima, cipturi barinya si ni malah. Oh, kuku ye, Salima ciptum siapa bu? Miba aten taytun lekhan deh luro. Miu Salipan ye kuku ye, kira kuku a tinggi nai nai. Oh, minggu kiri deka, Salinya kuku aduru kesa aduru tua kejar mula. Adiunga, kuku mana bilai? Salinya aduru kesa kejar ali? Okey deh, kuku ruk kesa kejar. Eri kesa kereka, bu. Sebenarnya cilu jauh ini, punin lah kuku. Apa jawab Uzari? Apa jawab? Jauh ni singgung mereka, tua bo tua betiga, aduh ini seru, saya tak ada apa. Sihir jauh ini kuku ya, eri cini kali, kuku bawa sali segi ya, semua ni dah ti lah. Tapi me, ringkli ya sabio. Oh, kuku ada sali bawa, tengah cilu esih ni lo. Sali cuci gusali, yudi tak kira apa. Eri dong ah, sali kuku ipi nanti bare. Tapi me kudo buat cini kagulu mama hope. Dajau pun pide tangu kum shoket. Nauto tiaw ne tiaw, wui tua jara be mula. Yuli me ngenge kira suwe kira kuku, yubu mimi ala joro. Sali tengku wui na tua rabe. Dane sali as bodu lay deli. Kuku awi. Kuku lah. Kuku perlu piawa melayan sali. Cuba lah. Tunya caro time bi tu caro piawa jemu boleh. Dah kuku ni ane kau melayan. Oh, kuku mimi bu, kuku puzalu, kuku mimi ya ingat lah piawa lu cuma apa, mahu lah. Tunya uci cete piawa apa, luji kuku. Sali uci macam ane kuku kyo kyo siapa le? Pioro Zali, Pioro. Oh, Zali, Zali. Mihah, ซวยซวยเนี่ยขันซ่าเนี่ยเปียสุดาโหติไปแล้วแต่โลมาคุ้มไม่ลุ่นในเนี่ยพี่กูจีจีนั่นๆเนี่ยคุ้ยลุ่นตัดแต่เมียฉิกกูตะแต่ลงไม่ลุ่ยย่าดอกมะหุบเฮ้ตาใช่มั้ยเมนูเนี่ยกว่าเมนูอุษาอ่ะห้องมาอุเตยล่ะหึมันมีอะไรอี้ไม่สิอภิญาไม่สิบ่าวซุลุ่ดาเลยฮะบ่าย่ะมะเลอะกูเมนูไอ้หนองจ่าล่ะจ๊ะน่ะชิละดองโจล่ะพี่ฮะซาลีมากูวนซุลุ่อี้อย่างน่ะไม่ตุ้ยย่าบ่าล่ะกว่า เอ้อล่ะบาผิดซะเลยบ่ผิดอ่ะมะเลมีตีตาเนี่ยมีมีตึกมีฉีจีเนี่ยซะล่ะหึมีอะไรตะสิทธิ์ฉีมีฉีจีเนี่ยไปเปล่านี่ดาไม่อยากได้ดาบ่าตัดไหนมะเลยเอ้อล่ะมีญั่นลุมีญั่นลุนั่นแหละล่ะอย่าเย็นอย่าไม่อยากเย็นดอกล่ะนี่มีเนี่ยไอ้ไข่ขันยาบีตามาเอ้มีเนี่ยย้ายดอกไม่ย้ายบาเด้หึเต็มไม่จาบาวชีก็ดอกมาบาเอ้อะดิลุมาพอกว่า ก็ก็ชิมิเล่ก็ตึกถั่วล่ะเว้ยเนาะบะละละสิบะเลยอ่า6ละหลอกสิเนี่ยพี่เลยเนี่ยพี่ผิวๆตุ๊กๆเลยบัวๆยกจี้จ๋านะเว้ยเอาดิจี้เสียก้าวน่ะอืมจุ่มเลยชินโตอาจารย์อาบีมีฉีเย็นนี่แหละสิมีฉีเย็นนี่แหละอ๋อมาป่าญาล่ะเค้าเนี่ยมาเลยตะนี่มีฉีเย็นเนี่ย มีเฉยๆเนี่ยเนี่ยเปียวๆนี่ดาเว้ยโกเปียวๆได้สิเปียวๆได้ชินโตก็တော့โลบะเป็ดนี่พี่โกจุกก็တော့คู่กระเดะก็นี้ๆอวดจุดทิ้งพี่แล้วอะเท่ๆอะซาเสียเลยโอ้อะตรงมั้ยคลีเนี่ยใส่เนี่ยอะต้องส่องนี่อะลงเว้ยพี่โกโกเปียวไล่มั้ยโตนี้ๆเนี่ยไล่มั้ยปุ๊ษาရှင်น้องจุกใส่กูเนี่ยอยู่ให้ตาพี่ๆชินมากว่าญาติเราก็สั่นมาเว้ยพี่ฮะโอเคดิมีเพียงเบสีนี่มั้ยไม่ดีใส่กูเย็นนี่ไล่ตาก็ล่ะมาพอแต่จ 的卡来表了，生日的卡了来生日来一遍，年尾来一遍。 哦，大的明明明明了，你水牛面了包着，水牛面嘛的嘛，白呢乌呢，那么单表是要讲哪？ 嗯，大了大包表。 是好不干嘛面了，你记不啦？ 嗯， 可怜不是了，这一路超多呢，咋呗？可怜死了的嘛，一岁嘞，是一岁嘞，对啦，如今路哪个地方哩，就没有了，下个月了都没有。 妈妈没记得妈妈好多。 哦，爸爸，爸爸来接他，爸爸。 萨利玛，克里亚奶奶双阿姆西布的妈妈。 嗯，他骗，有你的，阿米有妈宝，阿妈的，妹妹开里的面，等一下比大爷，等一下比。 干爹宝妈妈，萨利啊，妈妈留英国皮皮的，下文啊，萨利爱爱东啊。边谈偏爱不得啦，老妹的。 嗯。 偏爱不得了，表着，挨了讲的了偏爱的。 没得心。 家里来谁替改装呢？我有比着多没得嘛，没问你一点。大大妹呢？罗姐妹妹罗，罗姐呢？伢姐嘛伢的，罗表来的。 嘿，妹妹表来个怎么样？哎，叫偏到皮不脏呢？ 谁么搞么偏完的嘛？ 弟妹子。 是啊。 妹妹啊。大姑爹，我听我个人咯。大爷，你老给外面大的妹妹也来无所谓咯。妹妹咯，俺表姐家 ไม่รู้จ้าพี่ชาเกเรสิริโอซายรณารีฮะไม่รู้ตาโรไม่ใช่แต่นอกไปมาบดุสักขะมะแลบดุสักขะมะแลไม่รู้อเมียวเสียเปียปี้เฮ้อเมียวเสียก็เปียมขังดิรอดิรอลุบเปลุแลมะเมโหตาเยฉิตุหามุมุเตียไอ้นามะปิเตบุมะล่ะฮะอปิเตบุมะเมดิโลโซเลยตามะมะโหอยู่ไล่กวยเปียมะเนเนเฮ้ เมมี่เอลูจาเมมี่สีมันแก่เรซาลีฮาตาตมิยรณาไม่ย่านไหนเนี่ยอเมียวซูรอดีเมมมะเมียวเน่รอเมมมะเมียวผิดไปเนี่ยโหลซาลีฮาป้าบอมาเต้ยปิจินาชาบาเลยตุกขะเหมียคลีเบี้ยไหนมุซูราโหตีดาเนี่ยชုံวะชะบิงโหไล่ออกไปแล้วตึกตนาเสียก้าวมาเมมี่ซูโลรากะดิตุโหซ้นปิโหเปียวดาหมอกกูก่ตุกะหนีเบี้ยไรอิจิเนี่ยมาเว่หนีบ่ ตุ้มมากะตาตมิยรณาไม่ย่านไหนเนาะตาตมิยรณาย่านไหนเนี่ยมุมมุหูไถ่หูสิจิงดิไก่ซอกตุ้มตะบ้อป่าอ๋อเปาะเปียก้องาตาเนาะมิมิเยอะอมวยอนิดดิฮะป้าสินมีเสร็จดีละสิจิงเนี่ยสันดาเนี่ยมิมิเปียวดามีหลูจิงเนี่ยอาติตะติเปี้ยปะณีดาโหซาลีเล็ดดีตาหมุมิมิอุเปียวหลูเมมะเทมซาลีเล็ดเล็ดขะมาเวป้าอะลีเล็ดกะแลซ้องชุ่งแก่เดจิตุเปียนเล็ดแทบพุอะอีชาบ่เนาะ ไอ้ตาเลยสิทธิ์ชั้นน่ะมาโหตาเอ้ตาเลยสิทธิ์ชั้นน่ะมาบ่ผิดไหนหมดที่ไหนมันเมย์โอ้ตาเลยไม่ผิดไหนอ่ะผิดกูผิดไหนเนี่ยผิดกูผิดไหนอ่ะตะเป็นมะแลเรบุตะเป็นทูมะโซโลชิเดป้าวินจินอ่ะบ่ปล่อยมะเมย์โอ้ชิมอคเนี่ยแก่เยคนเนี่ยโดตาอมิจินน้าแลบ่ရှိบ่หลูดาเวถ้าจักบดีโหลลุกละเลยโซดาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตะบ้อปอกฉาบ่อธิกะเลยป้าวินจินโซดาก็ คงนี้ตะคองเนี่ยต้าผ่านเนี่ยอยู่ป้อจ้ําผ่านพี่อะเป็ดตีนยาล่ะมาป้อดาดิโหป้ามาหมูเสียไม่รู้เว้ยอธิกะก็มุมมุเล็กขันโหมขันโหสุดาล่ะอัตตะเปล่าโหลเว้ยผิดมั้ยดาต้าบอมาตีบาเด้หมอเต็งนี่ตุกขะเมียต้าบอมาอนิจจังขันพี่ฉิกแก่เด้ตุกขะตะจี้โกจิ้นณโกจิ้นเนี่ยฉิกแก่พี่มาเยเยเสร็จๆต้าก็คว่ปิ๊กแก่อเป็ดเก้แม่บาเล่นเนี่ยคว่แก่ยะเด้ดาต้าเยอเป็ดเม่นน่ะมาปะวินละอองโหจี้มาบาเด้ ทีรอต้าอนิเนี่ยญัตนาเปียงไต่ปิ๊ดတော့มะยีชี้เนี่ยมะยังไงอภิเษกลักษณะหมู่เปียวโหสุดาก็တော့มะเตียวุโลทีเนี่ยดาก็ต้าเยญัตนาสิรู้แหละตะโบเนี่ยลักษณะไข่นามาหมู่เกยเนาะต้ารู้มีรู้มาชื่อได้สิสิองค์สาอาลุงโหตุ้มเนี่ยอยู่โลยะละได้ตาตะมีอาลุงไปซ้ายมาเว้ดีโลมันไม่ลุ้ยยังมีรู้จู้ซะแก่ได้องค์สาปิสิเนี่ยอาชีนี้ผิดตัวมาป้อ ตาเบกะมูมูตะนาละเอาตั้งมาบ่กวยมีคลีสุรานะตะนาละเอาเปียงยาบาดิตะนาตะชะบ่พะยองหลูเปียวๆเนี่ยใส่ชิดะดาล่ะตาเบกะเลยจู้ซะบ่มีมีก็เลยตู้อดุไม่ซี้ยงเลยผิดไหนเลยไม่รู้ไม่มีทินเนตาเยผิดไหนเลยไม่รู้ทินเนเก๋บาตาเยตะเปียนฉะมีบาเนี่ยหม่อเนี่ยตะลุผิดมะล่ะเหรอเลยผิดตะลุจู้ซะยามาบ่กวยอะเมอืมตาเปียนถั่วไล่ออกมานะเอ้กวยตาใส่ติญิบิตุกะเลยช่องลงมานี่เนาะ ใส่ฉะบ่มีตาใส่ปิแล่เปียโหน่าดีน่าช่อมะโลบาเอ๊ะๆๆๆมาบ่ครับตะบิญุตะมวยรอเมียกูเปลี่ยวกว่าตื่นเลยย้อนโดยีจังตั้นนี่ติติสิมีเจ็ดชายาดาโชจินบ้อเซ็งงาเปียพะยาๆกู ตระปตันนะลูรานะเจ้าเกวละทุกขังเนี่ยมันดินิพพานทุกข์ชอบปอกสิโตตาตุตาตุตาตุหึกูอ๋อกูบาล่ะพะย่าล่ะพูดล่ะล่ะหิงเฮาแต่โมโมโมโมพะย่าชิโกนี่ล่ะตุ้ยลูตารู้ดองขอไล่หนีไปเลยอ๋อได้กูสนิก็ขึ้นมาเลยหึดีโกล่ะก็ตุไม่ติอ๋อกูรู้คู่แล้วสุ ตาไม่ย่าเหรอก่อนเนาะไม่ย่าได้บ่มูมูย่าเดี๋ยวต่อมาเลยย่าเรามาหมดโอ้บ่ผิดหรอกเว้ยกูเอ้ยบ่แหละเลี้ยงไม่ย่าจริงสกามะลูกทีนี้ก็เอ็งก็ซึ้งตั้วไปเลยดูเด้ฮะอ๋อเลี้ยงเนี่ยไม่ย่าเว้ยกูเอ้ยชาเนี่ยตั้วหลุบ่สิทธิ์ก็ไม่ตื่นดิโลผิดจ๋าเลยพี่รอเลยพี่รอบาเว้ยดิบ่ยีรู้เป้ผิดป่ะมะเลยกูเอ้ยบ่เข้ากูมูมูมูก็ย่อดาหมดกูรู้บ่มาไม่ผิดจ๋าดาใบแม้ดาใบแม้ก็ย่อ 哥哥我亲笔的。 妈妈爱的哥。 大平，他要我亲笔的，哎，这样个才嘛，他比这还表姐大伯呢。 干嘛的哥？你莫来的，哥哥表姐的，你还是新的，找呗。 大来妈妈，哎，侬表到没？ 不要啦，好阿妈嘞，哥哥来拉我去，回家嘛表姐们喏。 来，到时。แต่ลูกก็มาจ้องเนี่ยแหละสาลีก็แลคลีไม่อยากไหนมะมีก็แลคลียูๆนี่สุดโกอนี่เนี่ยพาลุอยากมาไม่ติดว่ะแกบาลีด่าดิถ้าบ่าโมเปาะเสียชิดาเปาะ กูบัวฮะตะเกร้าโมโมบัวเราไม่ซูได้หรอกตะนี้นี่เราเปลี่ยนไปต้านไหนเสียชิบาลีตะเกร้าโมโมดีเจ้าหนูไม่เปาะขึ้นมาวุဒီမဲ့ကိုကိုစီကဂရီတခုတော့မမောတောင်းနေလေ ဘယ်လိုဂရီများပါလဲမော မမောရဲ့ဘဝအရေးအခင်းကိုတခြားလူတွေမသိသေးခြင်းကိုကိုယ်တိတ်ခါလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှလည်းအသိမပေးခြင်းမဘူးဒါပေမဲ့ကိုဟာမိမိုးရဲ့ဘဝအကြောင်းအစအဆုံးနားလည်ထားတဲ့သူမလို့ဒီလိုဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ရင်ထဲမှာပေါက်သွားမလားလို့မိမိုးပြောခဲ့တာတွေကိုလည်းဖွင့်နေမှာထားပါနော်ကိုသူဟိုမှပြန်မပြောဘူးလို့ခရီးပြပါနော် ။မလဲမို့ပြန်မပြောရင်ပြောကျင်နေဆိုတဲ့ပေါ်လာ။ကိုခရီးပြပါလေ ။ကိုမမရဲ့အချစ်မမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ ။ တမန်နေကလူတဦးကအမိချမ်းစီကိုကျူးသားတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်မိမအပြုံရင်ပြတ်တော်မလို့ပေါ့။တန်ကောင်းလို့တတော်အယောင်ညာမီလို့ပေါ့ကို ယ်။နေပါဦး။မမကိုစော်ကားတာမတူ ဘူး။အော်ဘယ်သူရှိမလဲ။မမတို့ယောက်ျားဦးလေးပေါ့ လေ တကယ်တော့တတော်နဲ့ဦးလေးဟာမိမိုးရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါမိမိုးမိဘနှစ်ပါးသုံးပါးသွားကလေးကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလေကိုအသိမှမဟုတ်လားလို့ ဟုတ်တယ်လေဒါတွေကိုကိုသိပါတယ ်ဦးလေးဟာအရင်ကမိမိုးကိုသမီးလေးလို့စိတ်သဘောထားခဲ့ပြီမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နာကစားပြီးဝေဖောက်တော့တာပါပဲကိုအေးမိမိုးလည်းအလိမ္မာနဲ့အန်ရောကဝဲပြီးမတိကျိုးချင်နေခဲ့တယ်ဟမ်အတော်ကတော့ဒီအကြောင်းလုံးမတိချတော့ဘူးလေတမန်လေးကသူ့ယောက်ျားအနေတိုင်းမဟုတ်တာသိတော့တော့အိုးဒါပေမဲ့လည်းအတော်ကမတိချအောင်စောင့်နေလိုက်ရှာပါလေမိမိုးကတော့တူတူတိတ်တိတ်ပြောပါလေအနေတိုင်းပြီးဖို့သတိထားဖို့ပေါ့ကိုရဲ့စုံလို့ပဲအတော်ကလည်းတိတ်ကြမှာတော့မဟုတ်တနေ့မဟုတ်တနေ့ဒီအန်ရကပြေးလို့နေပြန်မရှိဘူးလေဒါကြောင့်လေသိနေနေလေဖះမလာပြီစမ်းပန်းရေကလက်ကတ်ထားပါကိုမိမိုးတော့လေအုံနောက်ချောင်းနေပြီဘာလို့ရဲကောင်းမလဲမသိဘူးဒီအကြောင်းนี่ဘယ်သူမှလည်းသိလို့မဖြစ်ဘူးကိုရဲ့သူတို့ရဲ့ကြွေးမွေးတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လူဖြစ်လာရတယ်ဆိုတော့ယတနာအတက်တော့မခံနိုင်ဘူးလေ မိုးဘဝအကြောင်းအကြာစိတ်မကောင်းစရာပဲကိုဒီလိုသာဆက်နေသွားရင်တော့မိုးဘဝပန်းကောင်းအညွန်ကျိုးဖြစ်တော့မှာဒီတော့ဒီတော့ဒီလိုလောက်ပါလားမော ဟမ်ပြောလေဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲကို မောမောကိုကိုယူလိုက်ကွယ ်ရှင ်ဒီတနည်းပဲရှိတယ်မောအစကတော့မောကိုကိုပြောရမှာအင်တန်ဝင်လေးပါတယ်ကိုပြောရတာလဲမောဘက်ကတွေးရင်နစ်နာမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုညီရလဲကြပြီမောရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပြေလည်သွားမှာဆိုတော့မောကိုမငင်းစေချင်ဘူ းသူတော်တော်ကဲတယ်နော်ကိုပဲကိုရတဲ့လက်ကလေ းကိုပြောတာဘယ်လိုလဲပြောစမ်းမအောင်လို့ဟ င်ကဲကိုတော်ကြီးမိုးကလက်ခံမကြီးပဲထားပါတော့ကို့မယားကြီးကရောကြည်ပြီးပါမလား စိတ်ချစိတ်ချဒီအတွက်တော့ဘာမှမပူနဲ့ကိုတို့မိသားစုအားလုံးကြီးကြီးလဲလဲဆွေးနွေးထားပြီလားမိုးကမငယ်ဆိုပြီးမျက်နှာမငယ်ရစေဘူးအစစအရာမိုးကိုအရေးပေးကြမှာပ ါမိမိုးဘယ်လိုဆုံးပြရမလဲကိုရဲ့မမကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြီးတော့တနာတယ်ကဲပါကိုရေစိတ်အေးအေးထားပြီးနေတော့နော်မတမာတဲ့သူရဲ့လက်တွင်တက်ဆင်းရပါတယ်ဟိုရီကကိုချစ်သူရဲ့ရှင်ဝင်နေကိုမင်းမို့ရောက်လာခဲ့ပါမယ်ကိုဝမ်းသာတော့နော်ကို တကယ ်ဟုတ ်ဟုတ်တကယ ်ဟုတ်တကယ် ตัวมาล่ะเนาะอาชีตัวเอาเลยหอยอาซีเลอยู่เลยทีนี้ซาพี่ได้พี่ได้ตะลุงตะลุงซาเนาะโอเคมัมมี่เก้ป้ารู้ตะมี้รู้ไอ้ตัวเมมี่ซีอ่ะเลยเจ๊อูรีเว้ยล่ะเด้อาชีเอาซาไล่จ้ะเนาะอ๋อหึตุ่ยล่ะมัมมี่ก็ไล่ไปไล่ตีจ้ะเนาะตัวล่ะนายเสียเสียไปเปียวไม่ซ้ําเถอะตะมี้เลยอ๋อ บ่พี่โลอุติชอเนี่ยล่ะเลยเว้ยนี่มากหมดล่ะลูกใช่ว่าแต่แม่เมยเอ้ยอะไรเล่นนี่ล่ะผิดตามาบ่เป้ตะหลอกนี่รอลงมาบ่แม่เมยโอ้บ่ผิดเลยใช่ป่ะกูมาบ่ลาๆแล้วบ่ตะมี้เลยเอ้ยซิๆนี่ซ้ํามาดาลีเอ้ยชีแล้วให้แม่เมยพ่อนี่มากเว้ยตะมี้เนี่ยมานี่นี่มากหมดเนี่ยอุติพ่อเลยตะหลอกตัวจ๋าเอ้ยๆไม่ไปพะนี่อูแม่ตะมี้เนี่ยดีอุติเสร็จเลยโชไล่ไปเว้ยเนาะอ๋อโอเคโอเค น้องมาก็ต้องช่วยเจ้าเนี่ยอะไรกันมาไม่มีก็อี้ปิดนี่ไล่ตาน่าจะคุยยังไม่ปิดชื่อเรื่องเรามาไม่ทิ้งเราเนาะน้องเลยนี่ตัวเจ้ามาทุ่งเราจ้ะกูก็เลยตุ้มเอ๋ไปตัวเองเลยเนี่ยน้องเราอี้ไม่รู้จักเลยเอ๋น่าตัว ตัวเราตัวจิ้งกูจะสู้เราจะเจ้าจะเจ้าโอ้มึงมีอะไรตัวผู้คนเราขยี้มีอะไรอะไรอ๋อเราไปสั่งยาเรามาเลยโอ้เดี๋ยวนะมาเลยมาเลย ซาลีเอ๋ชิกูกูลาบาบีเปียวๆป้าๆยกชินตั้วจ๋าแม่แกปิโหมูมูเล่ไล่มาล่ะหิงตุ๊ดเล่ไล่มาบ่ปิ้นเส้นหนองปี้ล่ะไม่ติดกูแกตั้วลุกอดุๆป้าจ๋าบ่เนาะโอ้กูกูรู้เว้ยตั้วจ๋าบ่าเนาะหึซาลีโหเสร็จจ้อนี่ตะนี่ลุกโหเอาล่ะบ่าพี่ เอาล่ะบ้าพี่รู้ซอซอก็ไม่เปล่าเลยล่ะเสียตอกไล่อ๋อตบพี่บาพี่กูกูเอ้ยถ้าเพียงซาลีนี่ไม่ก้าวหินกูโดนแล้วไม่ตั้วတော့บ่าวอ๋อโหซาลีนี่ไม่ก้าวหรอกไม่ตั้วတော့หูลูกบานี่ตั้วจ้ะบ้าตั้วบ้าซาลีอ่ะติดผิดตามาหมกเป้กูกูเอ้เนาะตั้วบ้าเอ้ยโหเต็มพี่พี่เลยมะม่าซาลีก็อ๋อมะม่าซาลีเนเน่นี่ไม่ก้าวหูไม่ไล่ตอกบ่าวเมม่าเอ้เมม่ารู้เว้ยตั้วจ้ะบ้าแล้วเนาะ แกซานี่ดาเพียงกูรู้ตัวมั้ยเนาะลำมุยกชิเฉินเอานี้นี่ดิตั้วจ้ะโอเคกูยังๆกูจะชิชิปิดตาเลยจ้ะตรัวเปียวๆเปียวๆอสาเกียจูนดื้อนะมามา มากูเลยนะลูลาลาลูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูย ไม่ได้ไม่รู้ไปพี่ลูกจ้องหนีได้เนี่ยอะไรเหรอเจ้าอะไรมาใหม่โอ้ยมาหอบตาไปโตจ้ากูรีเล็กเด็กใกล้เคียงนี่เปล่ามึงมาเลยเพ่เพ่มามาซาลีเลยไหมล่ะเจ้าอะไรมาใหม่พี่เรามาเลยสักไม่รู้ไม่รู้เลยบ้านนี้มาเลยโตจ้าเยอะขึ้นมาอีกเมื่อไหร่มามาซาลีสู้เปล่าไม่กลัวโอ้เนี่ยอะไรจีบอะไรนี่มาเลยโอ้ยเดี๋ยวเช้านี่ละเดี๋ยวที่ที่เปล่าเปล่าพี่นี่แหละจ้าเพ่ว่ากูยังมามาซาลีเลยก่อนนะมามา Mama we do, mama we make dia show kan lo. Mama pilih, mama we anak lagi sama dia kan lo. Siapa ni, ni mali? Eh ni lah, ni mali mana ni makau nabe? Mama ni makau le, ni mali rumah we agu ya mapo. Mula, okay. Tiada terlepas juga mama ye, mula. Mama we ada sini le, mama we kan bo. Mama lupa mapo mama ye. Oh, dah ni mali, si mama. Oh, dulu ni masih asli lo. Oh. Ni mali, ada macam tu yang mama ye? Oh, eh eh, siapa ni orang? Hoga, eri cincai. Alu, mama tahu yuki, cipta cuci me. Ni mali bawa amgan ye, hala. Mama ye, cincu tinggi apa bi? Cincu tinggi apa? Luar ni mali ye. Eri lu, jari cincai mali. Tapi selalu sya-sya lu makan bu. Doja, jeja tua mami tu ka. Mama, mama hale, umutu. Oh. Suji lo biola bagui, sih ni lo. Muka ni ni la, Eric ma, masuk sahun dewu mula. Di lo ni malu tak kuku kita ma, suji lo bagui, udah jauh jala gini le. Sasa ayah ya, mama tahu ini me, mama uti bino, hula. Hula mama, mama uju bi uti bila me, ke, cina bila mama, kau ma bi gui. ไม่ไม่น่าดูซ้ำไม่น่าดูซ้ำไม่ไม่ไม่รับเชื่ออ้าวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวอืมเอ้าไม่ผิดใจจ้าพี่จ้าพี่เปย์จ้าพี่เฮ้ยเปย์จ้าพี่เฮ้ยฟังยานรบมีชีอะไรไหมมามาเอ๋มาเฮ้ยมาเฮ้ยมาลีขลุ่ยมาเฮ้ยมามาเฮ้ยเอาละเอาละนี่มาลี วิ่งมาไล่จ้าเว้ยแต่พี่ลีที่กินยาซาบีนี่มาลีมีโบจังโมวินเนอร์มามาเช็ดผิวพี่ไหมเนาะอะไรมามาตามวันช้าช้าเขาก็มามาโอเคได้เฮ้ยบ้านเราบ้านเราว่ะเฮ้ยบ้านนี้อะไรไม่มีไม่มียี่ชีอะไรไม่ความยี่ชีอะไรไม่ เฮ้ยล่ะฮะดราม่าโดมูมูกว่า โอ้ไม่ได้ตัวไม่ใช่มาตั้งแต่เช้าเลยกูไม่ไปอะไรหรอก วิ่งมาลุงมาบ้านมามีอะ 你咋叫吧？你咋叫吧？可怜皮皮的是哪里嘛？哪里的？我来呢，太保定他家嘛的。你那里那边有干啥呀？那是，都没有干嘛呀？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那边有干嘛的？你那 Hello, jangan mau gak pak? Okay, biar lah kena. Hah? Mami lah. Biar? Mumu klip ya jalo, hola. Mati kau, mati kau, mumu ye. Belu pita, biar sama. Asyik mati lu pita jara batai. Kecuali dia di luar pita jara pare. Kepoli, nanti nanti gaya lebih jara pare. Hei, Mami le. Mau di sini lu tau lah, no? Sali ye, si Mami. Siapa yang ini lebih lebih tau gue? Oh, okay Mami, okay. Siapa Mami? Sali ye. Cikgu, kamu masih ada cik mah? Tuh, kau saya lepas, no? Cuma kau, Sali ya, mu kau saya bulu kuku cik ni berani. Oh, kau sahsi gila, Sali ni asal sahaja ya, tanggung gila kuku tiga. Tiada kau Sali nane wale, tiada tiga wale, kuku sekarang mana? Cikgu ini kau ni, Sali esedna aku kulo, kini hari Sali mana le tiga kuku? Bapa leh hamba berkuai tu kena, kami leh yu saya syarat ber. Keke, saya kau kira, cuali bau no? Kita ada mami ya. Mama Sali, balik ni Sali, Joli, ho Sali, ni Sali mah, ho siapa ni mama eh? ฮัลโหลฮัลโหลที่ที่ข้าเราเสียงเนี่ยจะเจ็บก้าวมาแล้วลูกเว้ยพี่อามันนี่มาเนี่ยเหรอผู้ที่ข้าก็อาศัยมันเต้นลูกพี่จ๋ามาตรีฐานนี่ปีราเวฮะกูเนี่ยไม่มีที่รู้เลยเต้หวานตานี่จ๋าเลยมัวเอ็ดตีหลังคือว่าวิ่งตาเจ้ามาบอกเว้ยวิ่งตาเจ้ามาบอกอินลีที่ที่ข้าเราบ้ามันพี่ป่าสิงเงี้ยลูกสู้ต้องอะไรไป ฮัลโหล มาเอาว่าล่ะก้ามามุขรีบเปลี่ยนใจแบบนี้คุณไม่มีสิ่งมาเสนอหรอเอ๊ะมีมีอะไรกันน้องเมียเนี่ยด็อกเตอร์ตัวมีเรื่องชีวิตไปดูเลยเสี่ยวยาวเมียลูกพ่อเชนลูกมองเสี่ยวจะมาหรือบ้ามันตั้งไหนมูคู่เต้นท้าบาร์เลยจ้างเงินตรีอะไรหรอมาบ้าอ๋อจ้าเรื่องไม่เอาไหมเปล่าจ้าตัวมีมาอยากจ้าสิ่งละไม่มีเรื่องอะไรด็อกเตอร์สิ่งจะบอกจะมาไม่ได้รู้ท้าบาร์เลยสิ่งไม่ใช่บ้านเชนด็อกเตอร์ตัวมี กูเช็คชักเกิดละมองกันสิมองกันจะมาดูว่าอีมันตั้งคลีโลจินี่ได้ปะน้องซีซาเป็นมาเดล่ะคลีโลสุรจะมาลงมาพิวราดอบาวุชิจิโลสุเลปิโยบอชิโยโย่ตั้งนั่งกูมองเบียจ่าคิดสามสิบบาวุกูเช็คชักยินดาลุยเอ็ดเต็งอันนี้ที่ไกลหนึ่งดีดูแลรู้เลยยี่ยูคันลิมเอ้เก้เสียดาท้าวเชนโอเคเจ้ารู้อะไรกันได้แค่ไหนทั้งนั้นคนอะไรรู้ ที่เราไม่ต้องเงินดิเกิดมาเราเลือกเอาเก่าแต่งดีอะตีมาปิวปีเปียบ้าจะรับไม่สั่งกูไอเท่ากันเท่าไรบ้านเนาะโอ้เจสุตินุรุบากเว้ยเจสุตินุรุบามันเนาะเจสุตินุปีเอกันเนี่ยปีเรารู้สิโรเลยอยู่เรารู้ว่าอยู่เลยเนี่ยเราไปจังจะมาเสียอมูดันเนี่ยนั่นไม่เป็นไรจ้าละถ้าเจ้ามารู้ก็ดูหน้ากูตาไปลูกเจสุตินุรุไม่เป็นไรเนี่ยเป็นไรไม่รู้ว่ากูเสียอมูดันรีบไปกันเลยเอริตาวันนี้เจ็บเจ้า ท่านสาวมูแดงดีกันลาซารีเปย์เนี่ยไล่มาติอามันนะมาตั้งใจกูอยู่ใจกูจะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงเปียวเปียวนี่อะไรเชี่ยไม่ไม่ไม่โมโมโมโมโมก็ใช่ไหมเฮียตายตัวตุ้นนี่เลยมาส่งเฮียรู้โมอะไรทำมันมีปัตมาตะขาพี่บิ๊กเลยนะตะขาพี่มาสู้ลูกยงดวงเลยสิกันตะทิ้งดีเนี่ยดับดาดังวีดีเลยคลิปเชี่ยชาตลาเลยขันยังไปรู้ไปรู้ไปรู้ อีกเว้ยแต่จะนิ่งว่าไม่ได้ไปเลยลูกคลีกูมาลูกเพี้ยชาร์มาเลยลูกแต่มาดังคลีลูกจะเนื้อดูดีบ้าลูกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคลีเพี้ยชาร์ละคลีเพี้ยชาร์ละโม่ชิ้นโม่กูตะคุ้มมีไหมมามามชิ้นอ๋อ ไปเลยกูไม่เลยกูไม่แม่ไม่ก็หาโม่เนี่ยกูรู้ว่าด้วยแต่ยี่จีเลยโม่มามามเชนอ๋อกูเองมาเป็นว่ากูเลี้ยงยาบุหรี่เลยลูกกูเลยมือหาแต่ยังเนี่ยแต่ยังกูไม่เลยเลยเส้นเส้นเช้ายังนี่ก็จะละกูตีลงมาเก๋ไปเนี่ยยี่จีเลยสุดท้ายมาเอาเสียเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ को भारी क्यों निकाले हैं? और मोर मेरा डाउन जो ये भागो है मोर बातें सिलू लें क्यों निकू? ए प्योया में प्यो हो प्योया में मिठली प्ये जाऊं प्ये चार मोला बा हो दे मिठली प्ये चार के मैं आगे भाबियों हैं को को भारी क्यों निकाले โอ้นามเลยบุฮู้ล่ะนามเลยบีนาเลยอําเปียวเปียเสียวินอ่ะมีดิคลิปเพ็ดฉะดาล่ะเสียวินอ่ะดิโลมีดิอ่ะไม่ก้าวหนอบุบ่มันมีก็ซี้มาตองมีโลบาพ้องผีเปียวนุ่มมวยมันล้วยบุแกบาเปียวมันไม่ชื่อโอ้เฮ้ยโลไม่ตีบาบุเปียวนี่โลเปียวบาบุก็เปียวบาแล้วไม่ตีบุบาดิโลป่วยนี่โลเป็ดจ๋าเป็ดจ๋ามันเลยบุเอ้ย มันมายอมหาได้หรอกูที่แม่กูที่จะขานั้นตัวนี้โมยินด้วยเป็ดจ๋าเฮ้ยก็ชื่อเลยบาพี่โมยินเนี่ยมาดิเป็ดที่ขันดาอะไรสุดอ่ะโมยินเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วกูไม่จีบพี่หรอกโมยินเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วกูไม่จีบพี่หรอกโมยินเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วกูไม่จีบพี่หรอก ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเจ๊ซูบาแม่มาเลยขนาดเราหนีมาไม่มีเลยเนาะโอเคมามีผู้จองได้มาตอบพี่ลูกเสียชีวิตได้เลยเอาไหมตอบเลยแม่มาอย่าว่าเลยปลุกพี่ตาแล้วไม่ดีปลุก ကျိုးစားပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျိုးစားပေးပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာကျေးဇူးမင်းလေးပါဦးပြောပါဦးရှင်မရတော့ပါဘူးဟုတ်စခန်းမှုတော်ရောက်လာပြီစခန်းမှုကြီးကြွားပါရှင်ကြွားပါဟောဒီလူတွေဟာလူနာရှင်တွေပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုလက်ရှိအိမ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်နေထိုင်ကြပါလဲအဲလေးလေးယောက်နေပါတယ်ကျမရေဟောဟောဒီသားရေခုဖြစ်တဲ့ချွေးမငယ်မိုးမိုးရေ အိမ်မှာကျန်နေတဲ့ချွေးမအကြီးစားလေးလေးရောက်ထဲပါအိမ်ရောက်ထဲပါလေးရောက်ထဲပါအင်းဒီလိုဆိုရှင်းနေပြီပဲဗျာကဲတော့ဒါလူနာမမလို့လူနာကဟောကိုအခန်းထဲမှာပါကဲသူကမျောလင်းချက်လုံးဝမရှိတော့ရဲ့အပြင်အတော်လေးခံစားနေရရှာပါတယ်ကဲတော့ရောက်ပါအမေလေးမလိုက်တာ ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုခံနေရပါလေ။အင်းဦးစီးရလေ။ဒီဘဝကဒီမှာလည်းပဲကြည်ပါလား။အော်။မမလို့ရတာ။အမကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်နေမှာ။ငါကလေးရမှာသူတို့ကိုယ်ကိုသိကြတာဖြစ်ကြတာ။ဒီလိုလုပ်တာ။ ခုမကြည့်ကောင်းနေသူကြွေးတဲ့စေစားမှုတော့ငါကိုရတာကိုတော့ငါတတိမထားခဲ့ဘူးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအမေလေးငါကြောင့်ငါကြောင့်မမမမမစကောင်းထားပါနော်တတိထားပါကဲစကားမှုရင်းနေတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင် ကလေးမတရားကွယ်ဟုတ်ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ 你可累我撇下的了，我不怕你。哦，大便可累别叫我们都要撇下的，别都撇下的了，明天。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走 这地道给我看上了，喏，这地看了点。 看你，看吧，这个药，弄松点看，这妈的，别多呀，有点不行。 Oh,